Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 24 czerwca, samo południe. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prożmowska. Trzy osoby ranne na trasie rajdu Magórskiego. Jeden z kierowców wjechał Peugeotem w grupę sędziów. Główny inspektorat sanitarny znów przestrzega przed kleszczami. W tym serwisie także o represjach stosowanych wobec sympatyków lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Groźny wypadek na trasie rajdu Magórskiego w okolicach Małastowa w Małopolsce. Doszło do niego podczas jazdy próbnej, informuje rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Kierujący Peugeotem na prostym odcinku drogi wjechał na pobocze i uderzył w trójkę sędziów. Te osoby zostały ranne. Najpoważniej mężczyzna, który prawdopodobnie ze złamaniem kończyn został zabrany śmigłowcem pogotowia lotniczego do szpitala, a dwie osoby zostały zabrane karetką pogotowia do najbliższego szpitala w Gorlicach. Sebastian Gleń dodaje, że życiu kobiety i mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo. Gorszy jest stan pacjenta przewożonego śmigłowcem. Policja ustala przyczyny wypadku. Warto zabezpieczyć się przed kleszczami. Przypomina o tym Główny Inspektorat Sanitarny, bo te malutkie pajęczaki przenoszą groźne choroby, wśród nich boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu, a w Polsce jest na nie coraz więcej zachorowań. Kleszcze zakażone boreliozą mogą być w każdym lesie, parku czy na łące, ostrzega Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz. Musimy się z takim zagrożeniem liczyć, dlatego należy być odpowiednio ubranym, czyli długie rękawy, długie nogawki, do tego repelenty, no plus to dokładne obejrzenie się po powrocie do domu. Szef GIS-u przyznaje jednak, że wzrosła świadomość zagrożenia, jakie naniosą kleszcze. Z tego względu też większa ilość zakażeń jest zgłaszana, co może być też związane z rzeczywistą, zwiększoną ilością osób zakażonych. W 2014 i 2015 roku zanotowano w Polsce 13,5 tysiąca zachorowań na boreliozę, ale już w 2016 roku ponad 21 tysięcy takich przypadków. Ta choroba przynosi bardzo groźne powikłania, wśród nich zaburzenia neurologiczne i wciąż nie ma na nią szczepionki. Teraz niepokojące informacje z Rosji. Sympatycy lidera opozycji Aleksieja Nawalnego są poddawani represjom. W Czerepowcu pracę z powodu kontaktów ze sztabem opozycjonisty straciła dziennikarka miejscowej gazety, a wcześniej w Tambowie podobny los spotkał reportera lokalnej stacji radiowej. Jelena Kaliadina zaprezentowała w sztabie Aleksieja Nawalnego wykład na temat współczesnej rosyjskiej literatury. Autorka 11 powieści i laureatka wyróżnień w dziedzinie literatury twierdzi, że jej gazeta Głos Czerepowca oficjalnie prezentuje linię programową rządzącej partii Jedna Rosja. Według jej słów była wielokrotnie o tym informowana przez swoich przełożonych. Moskwianie wspierający akcje opozycji przekonują, że władze dążą do wyeliminowania Aleksieja Nawalnego z życia publicznego. Myślę, że to jest robione świadomie. Oni nawet najprostszych protestów, żeby ludzie chociaż cokolwiek mogli wyrazić, też zakazują. Tłumaczą mieszkańcy Moskwy uczestniczący w opozycyjnych demonstracjach. W wielu miastach Rosji chuligani niszczą drzwi sztabów wyborczych Aleksieja Nawalnego, oblewają farbą jego zwolenników, a w stolicy służby śledcze wzywają na przesłuchania najbliższych współpracowników opozycyjnego polityka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Paryżu dziś festyn sportowy promujący stolicę Francji jako organizatora Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku. W mieście organizowane są ogólnodostępne imprezy, które mają popularyzować sport. Największe wrażenie robi bieżnia do sprintu z 8 torami startowymi, tak jak na stadionie lekkoatletycznym, ułożona na środku. Sekwany, ponad 100-metrowy pas w ceglastym kolorze wygląda niecodziennie na szarych wodach rzeki, po której także pływają bajecznie kolorowe kajaki. W jednym z nich mer stolicy Anne Hidalgo powiedziała: chcemy organizować te igrzyska, chcemy, żeby odbyły się one w tym wyjątkowym mieście. Podchodzimy do tego z wielkim entuzjazmem. Koło Łuku Triumfalnego zorganizowano tor kolarski, z którego każdy chętny mógł skorzystać. W galerii Petit Palais ustawiono trampolinę. Koło Muzeum Impresjonizmu odbywają się pokazy wschodnich sztuk walk, a przed Pałacem Inwalidów można pograć w siatkówkę albo w piłkę ręczną. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na północy oraz wschodzie przelotne opady deszczu, nad morzem silniejszy wiatr, na Bałtyku sztorm. W Gdańsku 17 stopni, w Koszalinie 18, w Augustowie, Olsztynie i Szczecinie 19, w Poznaniu i Warszawie 21, w Bydgoszczy 22, w Lublinie 23, w Kielcach 24, w Krakowie 27, a w Katowicach i Wrocławiu 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Trzecia premiera w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.

śnie. Znowu blask, nie wiadomo skąd. Przez szczeliny widzę tańczy sztuk. Gada strach, nie wiadomo wciąż. Kto za szeptem? Gada strach i bada nas. Które z nas pierwsze pęknie tu? Pablo Pavo i ludziki z płyty La Dinola, nagranie zatytułowane Blask. O, to prawie takie jak za oknem. To jest przypomnienie o tym, że już jutro po godzinie 19 na naszej antenie retransmisja koncertu Pablo Pavo i ludzików. Został on nagrany w poniedziałek 19 czerwca. Było bardzo pięknie i mam nadzieję, że ta piękność na naszej antenie zostanie w pełni oddana, kiedy będziemy słuchać retransmisji tego występu już jutro po 19. Tymczasem wakacje. No to co? Będziemy planować i będziemy opowiadać o tym, co nadchodzi w festiwalowym trybie, a zatem odwiedzimy w kolejności ukazywania się na antenie Off Festival, Open Air Festival, odwiedzimy także Tauron Nową Muzykę, no i oczywiście nie zapomnimy o trwającym w Warszawie Big Book Festiwalu, to jest festiwal czytania, on już trwa i przypominamy o tym nie bez powodu, bo dużo interesujących propozycji, które oczywiście za punkt wspólny mają literaturę, ale nie tylko z literaturą się wiążą, podczas tej imprezy ma miejsce. I ponieważ zwykle zaczynamy Radiowy Dom Kultury od naszych osobistych poleceń, moich i Agnieszki Obszańskiej, to chciałam dzisiaj zacząć od takiego zaproszenia w imieniu swoim Agnieszki, a także Michała Nogasia, ponieważ jutro podczas Big Book Festiwalu o godzinie 20 bierzemy udział w wydarzeniu, tak należy to określić, które nosi tytuł George Michael Birthday Party. Jest to biografia zapisana w piosenkach. Słowem, obchodzimy urodziny George'a Michaela. Fanów nie muszę przekonywać, jak ważnym i jak intrygującym artystą był, ale dla niefanów może być to wielka przyjemność. Ja osobiście znałam George'a Michaela, podejrzewam, tak jak większość słuchaczy programu trzeciego, z kilku utworów, z kilku teledysków, ale teraz, kiedy przeczytałam jego biografię, kiedy obejrzałam kilka filmów, w których udziela wywiadów, jestem nim zafascynowana i mam nadzieję, że jutro podczas spotkania w ramach Big Book Festiwalu po godzinie 20 uda nam się taką fascynacją zarazić tych jeszcze mniej przekonanych. Spotkanie będzie podzielone na dwie części. Najpierw trochę rozmawiamy o tekstach George'a Michaela, a także oglądamy teledyski, a potem po prostu tańczymy. Gdyby ktoś chciał do nas dołączyć, to wszystkie informacje na stronie polskieradio.pl/trójka w artykule, który towarzyszy naszej dzisiejszej audycji. I Want Your Sex, George Michael. No myślę, że sprawy związane z seksem mamy już załatwione do godziny 14. Tyle razy to słowo zostało wypowiedziane, że możemy spokojnie zajmować się innymi tematami. Sprawdzimy, co w tym tygodniu zwróciło uwagę Agnieszki Obszańskiej. A ja mam propozycję dla rannych ptaszków, entuzjastów puszczy albo po prostu tych, którzy lubią zatopić się w dźwiękach obrzasku. Zacznijmy od czasu i miejsca. Warszawskie Muzeum Rzeźby w Królikarni, 25 czerwca, godzina, uwaga, 4 rano. Co to dla nas, kiedy puszcza śpiewa? Tak właśnie zatytułowane jest słuchowisko przyrodnicze, które już jutro wybrzmi w warszawskiej Królikarni. Zachęcam, żeby nie spać albo nastawić budzik, bo to doświadczenie warte jest wysiłku. O czym opowie już Agnieszka Tarasiuk? To jest taka godzina właściwie w środku nocy, zawsze nasza publiczność, bo cykl koncertów w Brzask prowadzimy już 4. rok. Publiczność rośnie rokrocznie i składa się ewidentnie z dwóch części. Tych, którzy wracają z sobotnich imprez i tych z Państwa, którzy budzą się specjalnie na te koncerty. Koncert 25 czerwca myślę, że będzie szczególnie wzruszający i rzeczywiście nawiązujący do tej pory dnia. Będzie to słuchowisko przyrodnicze, zaprojektowane przez Marcina Lenarczyka, zwanego DJ-em Lenarem, związanym z labelem Lada ABC i Izabelą Dłużyk. Pani Dłużyk, niewidoma od urodzenia, o czym lubi mówić, bo właśnie dlatego jest szczególnie wrażliwa na dźwięki otoczenia. Od lat nagrywa dźwięki przyrody, także w Puszczy Białowieskiej. I właśnie te nagrania posłużyły Marcinowi Lenarczykowi i Izabeli Dłużyk do stworzenia takiego słuchowiska muzycznego, które na żywo będzie odtwarzane w Królikarni o świcie. Słyszałam opowieści o tym, że nagrała wyjątkowo intensywny i rzadko spotykany dźwięk jelenia, że zupełnie abstrakcyjny, trudny do rozpoznania dźwięk okazał się wylewającym strumieniem, który opływa pieńki przewróconego w Białowieży drewna. Wiadomo, że martwe drewno to podstawa dzikiej puszczy. Myślę, że będzie też o tym opowiadać, szczególnie teraz, kiedy Puszcza Białowieska jest nam wszystkim bliska. I bliscy są nam jej mieszkańcy. Sarny, jelenie i cała dźwiękosfera. Chociażby leśne szmery, pomruki, to między innymi złoży się na słuchowisko Puszcza Śpiewa. Izabela Dłużyk, Marcin Lenarczyk i Puszcza w roli głównej. Polecam i zapraszam do warszawskiej Królikarni. Pamiętajcie, jutro o 4 rano. Nie wiem dlaczego, ale tytuł Puszcza Śpiewa wprawia mnie naprawdę w doskonały nastrój. A couple rebel top gun pilots flying with nowhere to be. Don't know you super well, but I think that you might be the same as me. Behave abnormally. Let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best lies. Yeah, awesome, right? So let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best lies. See me rolling, showing someone else love. Dancing with our shoes off. No, I think you're awesome, right? Our rules, our dreams, we're blind. Blow shit up with homemade dynamite. Our friends, our drinks, we get inspired. Blow shit up with homemade dynamite. Blow shit up with homemade dynamite. Get your friend to drive, but he can hardly see. Ooh. We'll end up painted on the road, red and chrome, all the broken glass sparkling. I guess we're partying. So let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best lies. See me rolling, showing someone else love. Hands under your t-shirt, now I think you're awesome, right? Our rules, our dreams, we're blind. Przesłuchań najnowszej płyty Lord dalej i jestem już pewna, że Homemade Dynamite to jest moje ulubione nagranie z tej nowej płyty, co oczywiście może się zmienić, a pewnie ci, którzy słuchali albumu, mają swoje własne typy. Tymczasem trzymając się dziewczyn jak dynamit, czy też kobiet jak dynamit, chciałam w ramach swojego polecenia opowiedzieć przy pomocy Grażyny Makary fascynującą historię. Córki, która w pewnym momencie swojego życia odkrywa fotografie, na których widać jej mamę podczas pracy, bardzo szczególnej pracy, i po latach córka postanawia zrealizować projekt, w skład którego wchodzą właśnie te archiwalne zdjęcia, ale także akcja, która polega na wyruszeniu w teren i odwiedzeniu osób, które wcześniej było widać na zdjęciach. Ten projekt złożył się na wystawę, o której za chwilę opowiemy, i ta wystawa ma dwie części. Jedna z nich jest multimedialna i słychać w niej głosy. Jestem teraz tu Państwa, bo jesteście na jednym ze zdjęć i fotografuję Was dzisiaj. No to bardzo dzisiaj. Mam przyjemnie. Bardzo się cieszę, że zechcieliście wziąć udział w moim projekcie, przyjęliście moje zaproszenie. Czy pamięta Pani wszystkie pary, które odwiedziła Pani, posługując się fotografiami własnej mamy? Trudno nie zapamiętać takich spotkań. Czy wszyscy przyjmowali Panią z otwartymi rękami? To wyglądało tak, że ja dzwoniłam do wybranych osób, które rozpoznałam na fotografiach. Przedstawiałam się, mówiłam, że jestem Grażyna Makara i że chcę zrobić takie zdjęcia i czy oni się zgodzą. W większości nie chcieli się zgodzić, więc ja im po prostu musiałam wytłumaczyć, jaka jest idea projektu i po co mi te zdjęcia mają służyć. I jeżeli oni się zgodzili, no to wtedy przyjeżdżałam do nich. Oni byli przygotowani na zdjęcia. Widzieli, że ja ich odwiedzę z aparatem i że zadam im kilka pytań. Nazywamy się Molenda, tak. Bogusława i Tadeusz. Bardzo się kochamy. Dziapowie. Kiedy Państwo zawierali związek małżeński? Wojnę. Kiedy była wojna? Stan wojenny. Pani się śmieje, wojny, stan wojenny. Stan wojenny. 82 stycznia. Chciałam, żeby to było tak, że oni wiedzą, że odwiedza ich fotograf i będą wykonywane zdjęcia. I oczywiście, pani były ładnie ubrane, uczesane, poszły do fryzjera. No była to taka odświętna sytuacja. No. Wszystko na kartki. Braliśmy ślub w takim okresie, że rzeczywiście dostaliśmy talon na jakieś bielizny osobiste, na alkohole, na jakieś tam, prawda, inne rzeczy. Czyli gdzie pani jechał po garnitur? Do Katowic. Do Katowic. Po materiał. Po materiał na garnitur, bo w województwie kieleckim tu, no nie było. Bieda była. No, tu jak żeś było... weszła do sklepu, to nie było nic, tylko nagie haki były. To teraz musimy przypomnieć inną panią, pani mamę. Ile tych zdjęć, których pani mama nie zrobiła, ale na których widać, jak udziela ślubów, mogła pani obejrzeć? Ile się zachowało i z jakich lat pochodzą? Większość zdjęć pochodzi z połowy lat 70. Wtedy w gminie był już stały fotograf. Większość zdjęć wykonał pan Julian Walas, to był fotograf z Zajączkowa. Wcześniejsze wykonywał pan Zygmunt Stępień, fotograf z Jędrzejowa. I tych zdjęć jest właśnie najwięcej, bo wtedy mama dostawała też tak odbitkę od fotografa do kroniki, którą tam sama prowadziła, a potem tych zdjęć było coraz mniej, bo zmieniły się czasy. Po prostu ludzie zamiast zamawiać fotografa, to zamawiali tak zwanego kamerzystę, więc siłą rzeczy nie było zdjęć. Zmieniła się technologia. Ile jest zdjęć w archiwum? Zdjęć zachowało się około 200 sztuk. Takich najfajniejszych, które do mnie najbardziej przemawiały, takich stojących na wprost oficjalnych, jest około 70-80 i te zdjęcia właśnie można zobaczyć na wystawie. A reszta to są tak zwane sytuacje uchwycone przed ceremonią lub po ceremonii przeważnie. No. Wytrzymujemy ze sobą. Nie było. Do tej pory jeszcze się nie myślę o rozwodzie. Kochamy się, śpimy razem jeszcze, to idzie dobrze. Ale głupoty gadać. Przecież ślubowali my sobie. A ilu ślubów udzieliła pani mama przez całe swoje zawodowe życie? Mama nie dość, że zgromadziła te wszystkie zdjęcia, to jeszcze policzyła. Okazało się, że jest to blisko 2000 ślubów w ciągu całej swojej kariery w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadkowie. To brzmi imponująco. A w roku 2017 rozmawiamy z córką, która zajęła się fotografią, także zawodowo, i przygotowała wystawę Wszystkie Śluby Mojej Mamy. Gdzie można oglądać prezentację i co się na nią składa? Można obejrzeć w Dworku Laszczyków, w Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. 37 współczesnych dyptyków. To są zdjęcia współczesne plus zdjęcia archiwalne. Są też zdjęcia archiwalne z archiwum, które gromadziła moja mama, i to są niesamowite obiekty. Można też zobaczyć prezentacje multimedialne. Jedna jest odtworzeniem ceremonii ślubnej z głosem mojej mamy i ze zdjęciami właśnie archiwalnymi. Na drugą prezentację składają się współczesne wypowiedzi bohaterów ze zdjęć. Jest też odtworzona niesamowita sala ślubów z Urzędu Stanu Cywilnego w Sadkowie przez etnografów z Muzeum Wsi Kieleckiej. Pani Halino, a czym się różnił cywilny od kościelnego w tamtych czasach? Nie mam pojęcia. W ogóle czy to było potrzebne? No dzisiaj nie jest i nie ma cywilnych, no jakoś żyją. Nie mam pojęcia, dlaczego tak. Choć urzędowa, no wiadomo, że pani ta, co dawała śluby, no ten cały łańcuch, te całe berło tutaj nasze, no więc to było takie przeżycie. Te obrączki też położone, no tak samo to było. Też tak było. Dobrze, pani Halino, robimy zdjęcia. To jak się miewa mama? Mama się miewa bardzo dobrze. Wystawa była dla niej bardzo takim miłym przeżyciem. Wróciły wspomnienia. To też było niesamowite, że na tą wystawę byli zaproszeni moi bohaterowie ze zdjęć. Czyli to dla nich też była niespodzianka, bo oni nie widzieli tych zdjęć wcześniej. To też dla nich była taka podróż do przeszłości, do takich bardzo fajnych, dobrych wspomnień. W ogóle ten projekt jest taki bardzo radosny, bo przywołuje go w sumie dobre wspomnienia. No, teraz w dzień ślubu to się jeździ samochodem, a ja to wszystko szłam piechotą. Po Polkach nad rzeką. A wcześniej to przecież kawalerskie opijały i popijany uchodził do ślubu. Ale to cudowna historia. Przynajmniej jest to wspominać. A tak pomiędzy wami? Bardzo dobrze się układało. A teraz? Jeszcze lepiej. Serdecznie państwa zaprasza na wystawę Wszystkie Śluby Mojej Mamy do Dworku Laszczyków w Kielcach, do Muzeum Wsi Kieleckiej. Fantastyczny projekt i zapraszamy serdecznie. Szczegóły na stronie polskieradio.pl/trójka. Pozdrawiamy Grażynę Makarę, ale pozdrawiamy także jej mamy. Like, dust off these niggas. Do it for fun. Don't take it personal. Personally, I'm surprised you call me after the things I said. Skirt, skirt on niggas. Skirt up on niggas. Skirt down, you acting like me. Acting like we was more than a summer fling. I said farewell. You took it well. Promise I won't cry over spilled milk. Give me a paper towel. Give me another volume. Give me another hour or two. Hour with you. Why you bother me when you know you don't want me? Why you bother me when you know you got a woman? Why you hear me when you know better? Know you know better. Know you grew better than you do. Call me looking for you. I'll be looking for you. Got me looking forward to it. with you. Should never let you hit it. I split it with you. I regret it. You got a fetish. You got a problem. Now it's a problem. Oh no. Skirt, skirt on beaches. I don't know these beaches. Big skirt on beaches. Do it for fun. Don't take it personal, baby. Love on my ladies. Love to my ladies. Why you bother me, why you bother me, why you bother me? Yeah. Last time I checked, you were the one that left me in a wreck, me in a mess. You all I rep, like my side I rep. That's that Mo City, that side that you can't come around at night. Yeah. You like to give me eye, do no one know I'm Messiah. You like when I make fire, you say the flame can make him fire. Let me come inside, yeah. Let me plant that seed inside, yeah. Bother me, why you bother me? Why you bother me? Why you bother me? Trying to catch a POV. Catch a POV. Nagranie z debiutanckiej płyty artystki, która podpisuje się po prostu Sza. Tak ładnie to po polsku wygląda, chociaż urodziła się w San Luis i tam właśnie wzrastała. To teraz z Missouri przeniesiemy się do Kalifornii z Anną Dudzińską. Warto czasami zapatrzeć się na to, co daleko od nas. Zwiedzaliśmy całe San Francisco i znaleźliśmy czas na to, żeby odwiedzić też Golden Gate Park. No to o czym moim ukazało się Muzeum De Younga, projektu pracowni Herzog de Meuron, szwajcarskiej pracowni. Architekt Bogna Polańska ze śląskiej grupy architektonicznej Brokat zachwyciła się ogromną bryłą, która znalazła się w środku parku Golden Gate, tego najbardziej znanego mostu świata. I to właśnie kontekst miejsca okazał się być najważniejszy. Zupełnie inaczej, kiedy weszliśmy do parku i byliśmy w tej części, gdzie budynek się znajdował, no nie sądziłam, że budynek o tak dużej kubaturze i tak dużych rozmiarach, mieszczący sporą kolekcję, będzie tak stopiony z otoczeniem i z parkiem. Początkowo zresztą umieszczenie tak dużego obiektu w środku miejskiego parku spotkało się z protestami. Dlatego architekci zadbali, by wtopić go w otoczenie. Muzeum zaprojektowano także biorąc pod uwagę trudne warunki sejsmologiczne. Bryła może przesunąć się nawet o 90 cm. Architekci w swojej koncepcji założyli sobie, że będzie on podzielony na trzy odnogi, które się wzajemnie przenikają i pomiędzy nimi będą stworzone atria, w których właśnie szansę ma wnikać się park. To jak wlewa się roślinność, są drzewa, krzewy, sadzawki i faktycznie się nie czuje skali tego obiektu. Myślę, że dodatkowo sama elewacja budynku, która jest wykonana z perforowanej i tłoczonej miedzi, też powoduje wrażenie takiego zlania się z otoczeniem i starzejąca się miedź dobrze koresponduje z otaczającą roślinnością i z palmami. Nikogo nie powinno dziwić, że budynek San Francisco zrobił na Bognie Polańskiej takie wrażenie. Odpowiedź jest prosta. Sam Pierre de Meuron, opisując swoją architekturę kilka lat temu, powiedział: budynek to budynek. Nie może być czytany jak książka, nie posiada żadnych podpisów ani naklejek jak obraz w galerii. W naszym znaczeniu jesteśmy kompletnie antyreprezentacyjni. Miarą naszego budynku jest natychmiastowe wrażenie, jakie pozostawia na zwiedzających. A wrażenie jest ogromne i dotyczy ono nie tylko tych, którzy kupując bilety chcą oglądać zgromadzoną w muzeum kolekcję sztuki. Cały parter jest dostępny dla osób odwiedzających park, więc myślę, że to też ma właśnie znaczenie nie tylko pod względem architektury, ale trochę społecznym, ze względu na to, że cała przestrzeń parteru jest miejscem, gdzie nie musimy kupować biletu i możemy sobie odwiedzić całe foyer, skorzystać z restauracji, wejść do biblioteki czy do księgarni. Przy muzeum jest także skręcona 44-metrowa wieża edukacyjna, również dostępna dla wszystkich, którzy spacerkiem postanowili obejść miłe okolice San Francisco. Na szczycie wieży czeka na nich widok wart $1 000 000. Punkt widokowy, z którego roztacza się niesamowity widok na całe miasto, na Zatokę, na Golden Gate, no i oczywiście na cały park. Na Muzeum de Younga warto popatrzeć, by przekonać się, że dobra architektura nie musi walczyć z otoczeniem. Budynek utonął w specjalnie zaprojektowanym przymuzealnym ogrodzie, w którym posadzono m.in. 344 drzewa, wielkie palmy i ułożono 69 historycznych głazów. Bogna Polańska opowiadała o swoich zachwytach architektonicznych w dalekim San Francisco. Anna Dudzińska i Daleka Wyprawa, chyba najdalsza w dzisiejszym wydaniu Radiowego Domu Kultury, no pod warunkiem, że nie oceniamy naszych możliwości podróżowania w wyobraźni. O, zostałam przyłapana. Devendra Banhart, Fig in the Leather, to jest nagranie z jego najnowszej płyty. A na tych pierwszych, wczesnych San Francisco pojawiało się często. No myślę, że mieszkanie w dzielnicy, która nazywa się Castro, wywoływało duży wpływ na młodego Devendrę. Wtedy studia, dzielnica, okoliczności, wszystko to działało. A propos okoliczności i działania, to uwaga, uwaga, wszyscy miłośnicy OFF Festiwalu, niech nadstawią uszu, bo dużo już zostało powiedziane na temat muzyki, na temat kawiarni literackiej, na temat propozycji dla dzieci, ale nadchodzi coś jeszcze. Zaczęło się już oficjalnie lato, my już patrzymy w stronę festiwali, a teraz wybiegniemy w przyszłość i trafimy prosto do Katowic na OFF Festival i mamy ogromną przyjemność opowiedzenia o tym, co wydarzy się nie tylko muzycznie, ale także jeżeli chodzi o sztuki wizualne. No i od tego jest nasz gość, Sebastian Cichocki. Dzień dobry. Dzień dobry. Człowiek ze Śląska. Oczywiście. Tutaj akurat jesteś obecny na festiwalu jako kurator tak naprawdę wystawy, która jest trochę przewrotna. Zacznijmy od enigmatycznego tytułu. No tytuł, ja sprawdzę, jaki jest obecnie tytuł, ponieważ ten tytuł się zmienia z dnia na dzień. Według ostatnich danych tytuł to jest 298 111. No i rozszyfrujmy teraz te liczby, bo one nie są przypadkowe. To jest liczba mieszkańców miasta Katowice. Ona się zmienia oczywiście, rodzą się małe dzieci, ludzie umierają. I chciałbym użyć takiego tytułu, który zmienia się, ewoluuje. Taki jest też charakter tej wystawy. Ona nie jest taką zwykłą, tradycyjną wystawą, którą możemy zobaczyć w jednym pomieszczeniu. Nie zawsze też będziemy mogli rozpoznać sztukę jako sztukę. To jest pomysł, który narodził się trochę w głowie Alicji Knast z Muzeum Śląskiego, trochę w głowie Artura Rojka. Jest to bardzo specyficzny sojusz. Sojusz pomiędzy OFF Festiwalem i Muzeum Śląskim, czyli dwie różne energie, zupełnie różne energie, ogień z wodą. I z tego powstała taka inicjatywa, żeby na Śląsku zaszczepić jakby nowy rodzaj takiej cyklicznej, powtarzającej się wystawy. Ja zostałem do tego zaproszony jako człowiek, który mierzy ze Śląska i też już wieloletni współpracownik Artura Rojka w festiwalu. Ta nasza współpraca sięga jeszcze Mysłowic, czyli tej poprzedniej siedziby o festiwalu. Zresztą ty jesteś chłopakiem, którego można naprawdę spotkać na koncertach. O tak, tak. Ja się bardzo żywo interesuję muzyką, więc to jest jakby dla mnie środowisko naturalne. I też pomyślałem, że czas zapomnieć o jakichś takich dyscyplinarnych granicach. Raczej staramy się trochę rozluźnić ten gorset dyscyplin. Zresztą sama natura festiwalu jest taka dosyć hojna, jeżeli chodzi o wchłanianie różnego rodzaju innych obszarów, innych pól, innych sztuk. No i stwierdziliśmy, że to jest taki jakby habitat, w którym sztuka współczesna odnajdzie się dobrze. Ona będzie trudna do dostrzeżenia tym razem. Ta otwartość OFF Festiwalu zresztą przełoży się na sam pomysł wystawy, bo nie spotykamy się na terenie festiwalu, ale ruszamy z wami w miasto. Tak, ten pomysł na tę cykliczną wystawę jest taki rozciągnięty w czasie i jako, że wszyscy jesteśmy miłośnikami seriali telewizyjnych, to postanowiliśmy sięgnąć po bardzo wdzięczny format odcinka pilotażowego. No i wypuszczamy ten pierwszy odcinek. W pierwszym odcinku poznamy bohaterów naszych kolejnych epizodów. Zacznijmy może od tego, jakie są ramy tej wystawy, to znaczy gdzie ją można znaleźć. Znaleźć ją można na terenie miasta Katowic. Katowice są dużym miastem i w obszarze administracyjnym tego miasta zostaną rozdystrybuowane plakaty. W formacie B2, 30 kilku artystów, 100 sztuk każdego plakatu zostanie rozpuszczone po mieście w takich miejscach jak jakieś sklepy, pustostany, garaże, płoty, ogródki działkowe, czyli miejsca, w których na co dzień sztuki nie poszukujemy. To jest dosyć doborowe towarzystwo. Mamy artystów z różnych stron świata, z Indii, ze Stanów Zjednoczonych, z Bangladeszu, z Meksyku. Bardzo też szacowna grupa polska. To się też trochę rymuje z charakterem festiwalu, jakim jest OFF, czyli festiwalu, który jest taki interdyscyplinarny, ale też jest bardzo międzygeneracyjny, pracujący z artystami z różnych generacji, z różnych zakątków kuli ziemskiej, z różnych stylistyk. No ja też do współpracy zaprosiłem artystów, którzy albo formują różnego rodzaju kolektywy anonimowe, albo pracują w innych obszarach, takich obszarach nie do końca zinstytucjonalizowanych, na przykład rolnictwo, albo też jest tam całkiem spora grupa artystów, którzy pracują w takim środowisku naturalnym, jakim jest uliczny protest. Czyli po prostu idąc po linii festiwalu, ruszamy w stronę undergroundu, ludzi, którzy działają poza instytucjami, ruszamy też w stronę, bo jeżeli mamy plakat skrótu, przekazu mocnego, jak to sobie wymyśliliście? Tak, plakat, czyli kawałek papieru w przestrzeni miejskiej, jest dosyć wdzięcznym takim pasem transmisyjnym do przekazywania różnego rodzaju komunikatów, ale te komunikaty mogą być bardzo też zagmatwane. To znaczy, to nie są takie plakaty, które reklamują na przykład koncert albo reklamują jakieś konkretne wydarzenie. One reklamują na przykład pewne idee. Czasami są to, mogę zdradzić, jak w przypadku też dosyć enigmatycznej grupy The Institute for New Feeling z Los Angeles. Są to reklamy pewnych produktów z przyszłości, z bardzo dalekiej przyszłości. Są to też bardzo abstrakcyjne różnego rodzaju fotografie, które wiążą się na przykład z protestem ulicznym. Są to grafiki, są to kolaże. Zaprosiliśmy między innymi do współpracy Pawła Freislera, który jest taką najbardziej tajemniczą postacią polskiego konceptualizmu, który w latach 70. zniknął, powiedzmy, z radarów instytucjonalnych. To jest taka też forma, która pozwala na zmierzenie się też z naszymi przyzwyczajeniami wobec tego, czym jest dzieło sztuki w ogóle. Czy dzieło sztuki musi być zawsze unikatem, czy dzieło sztuki oglądamy zawsze w przestrzeni muzealnej. W tym przypadku mamy do czynienia z chmurą enigmatycznych obrazów, które zalewają całe miasto. Chmura enigmatycznych obrazów. I to wszystko w Katowicach na OFF Festiwalu. Zaraz wrócimy do rozmowy o tym, jakimi ścieżkami w Katowicach będziemy podążać. Dokładnie tak się wydarzy, ale wcześniej przerwa na muzykę i to muzyka oczywiście z zestawu festiwalowego. Polski to mało powiedziane warszawski zespół, chociaż w lekko międzynarodowym składzie Bastard Disco. Warsaw Wasted Youth, tytułowe nagranie z debiutanckiej płyty zespołu, który nazywa się Bastard Disco. Ponownie Agnieszka Obszańska. Wracamy do tego, co wydarzy się w Katowicach przy okazji OFF Festiwalu, czyli rozmawiamy o wystawie, która tak naprawdę nie jest wystawą w przestrzeni bardzo konkretnej, do której jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli chodzi o sztukę. Czyli ani w muzeum, ani w galerii ruszamy w miasto. Czy będziecie nam trochę pomagać? Bo wyobrażam sobie, że to jest dosyć trudne oddzielenie plakatu w ramach wystawy, którą kuratorujesz, a na przykład tej takiej całej wizualnej tkanki, która w mieście już jest. O dziwo, nie będziemy w ogóle pomagać. To znaczy będzie oczywiście pewne źródło internetowe, w którym możemy rozpoznać te plakaty, nauczyć się jakby je rozpoznawać. To jest jak kolekcja jakichś, nie wiem, rzadkich motyli, które musimy wyodrębnić z tła, ale tak naprawdę my się trochę mierzymy z samym formatem wystawy. Czy ten format musi być naprawdę tak mocno określony i czy musimy wszystko jakby wyjaśniać. Ja uważam, że publiczność, ta publiczność często, która pochodzi też z tych innych obszarów, jak to się dzieje na festiwalu muzycznym, czy jest znakomicie przygotowana do tego, żeby odbierać obrazy. obrazy, żeby czytać obrazy. I tak naprawdę klęska często takich projektów związanych z edukacją, z upowszechnianiem sztuki współczesnej polega na dostarczaniu zbyt wielu danych, zbyt wielu informacji. Tak naprawdę często my zagadujemy ten przekaz, który świetnie sobie radzi w postaci bardzo skromnego, bardzo łatwego obrazu. My czytamy obrazy, my się posługujemy tymi obrazami, żyjemy w takiej kulturze obrazkowej, więc to myślę, że nie będzie specjalnym problemem, żeby się zmierzyć z taką właśnie inwazją obrazów, które niczego nie reklamują na przykład, albo udają, że coś reklamują. Albo nie są takim dziełem sztuki, który bardzo często widzimy w muzeum czy w galeriach, gdzie mamy obiekt, a pod nim 15 stron opisu. No tak, poza tym mamy jeszcze jeden walor takiej wystawy, jeżeli komuś ona tak naprawdę przypadnie do gustu, to kto wie, czy nie skończy po prostu gdzieś w czyimś pokoju lub sypialni. Tak naprawdę te plakaty będą dystrybuowane na całym mieście i jaki będzie ich los, my do końca nie wiemy. Być może niektóre z nich w jakimś zapomnianym sklepie rybnym na przykład albo składnicy harcerskiej będą sobie wisieć aż do swojej własnej śmierci, aż wyblakną od słońca, podczas gdy inne znajdą się na przykład w zupełnie prywatnym mieszkaniu, czy może w jakiejś na przykład poczekalni u dentysty. Tego zupełnie nie wiemy i traktujemy przestrzeń Katowic jako przestrzeń ekspozycyjną. To jest nasze muzeum. Katowice jako muzeum. Gdzie ta wystawa będzie, ja tego nawet nie wiem sam. Jest grupa świetnych młodych ludzi z Muzeum Śląskiego, która na kilka dni przed festiwalem będzie te plakaty dystrybuować. Jest w zasadzie duża dowolność tworzenia różnych konfiguracji. Być może niektóre z tych plakatów będą rzadsze, albo będą występować częściej w określonych dzielnicach Katowic. Tak więc przed widzem stoi bardzo trudne zadanie, ale też myślę, że duża przyjemność z odkrywania sztuki w zupełnie niespodziewanych miejscach. Będziecie trochę niegrzeczni? O tak. Właśnie to, co nas trochę zabezpiecza, to, że być może niektóre z tych plakatów nie zostaną rozpoznane jako część wystawy organizowanej przez muzeum, przez instytucję sztuki. Część z tych plakatów na siłą rzeczy wiąże się w jakiś sposób z różnego rodzaju problemami politycznymi, globalnymi, z którymi się mierzymy obecnie. To są to rzeczy, które leżą na sercu artystom, którzy po prostu na co dzień są obywatelami, mierzą się z różnego rodzaju problemami, ale mamy też prace, które nie byłyby dla nas zupełnie żadnym zaskoczeniem, gdyśmy je zobaczyli po prostu w takiej szacownej przestrzeni muzealnej. Niezwykłe też rysunki, sam format takiego bardziej delikatnego medium, jakim jest na przykład rysunek i dystrybucja tego rysunku w przestrzeni publicznej, w nakładzie 100 egzemplarzy, wydaje się też być czymś niezwykle ekscytującym. To zapraszamy bardzo serdecznie i zachęcamy do tego, żeby podjąć wyzwanie podróżowania z wami przez miasto, szperania po różnych zakątkach. Tak. Nie do końca. Prosimy też o niewchodzenie do prywatnych mieszkań pod pretekstem poszukiwania brakujących elementów wystawy, ale poza tym myślę, że sam teren festiwalowy też świetnie się sprawdzi jako właśnie taki nośnik tej wystawy, części tej wystawy. Wystawa, której nazwa się zmienia, towarzysząca OFF Festiwalowi, to 4-6 sierpnia w Katowicach. Zapraszamy bardzo serdecznie. Sebastian Cichocki, kurator wystawy, był naszym gościem. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję bardzo. Więcej na stronach festiwalu, a na miarę u nas na polskieradio.pl/trójka. To jeszcze z zestawu OFF Festiwalu. Będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zawiozę do szkoły każde z naszych 25 dzieci i mowy. Nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił i nie będę pił. Nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Mówią o mnie na mieście, że ponoć to spoko ty. Dużo pali, ale spoko typ. Ciocia pyta, kiedy coś wyskrobię. Cóż ja jej odpowiem, nie ma co skrobać, se nie poskrobię. Jedna głupia, druga głupia, trzecia o mnie mówi, że głupi jestem jak but i że to cud, że w ogóle ktoś mi ufa. Daj mi jakąkolwiek, choć najchętniej to ze Śląska dziołka, niech nam pierogi lepi, please. Zbuduję ci dom.